Ιδρύο, Ιδρύο, Καταπή στο σπίτι, Του κουράδε, Για το κατάσταση του χωριό. Όταν χρειάζεται να βγει πάλι, Του έκανα, Εβολήθηκε, Δεν θέλετε να σου πασίσω, Δεν θέλετε να σου πασίσω. Let's go.